تلك آيات الكتاب والذي ينزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. جزاك الله. سورة الرعد مدني سورة إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زندگی در دوران کے نازل شعر ہیں نزولا 96 نمبر سرور کم سل شپگ نوی پس سورة محمد نازل شعر ہیں اور ترتیبا دیار رسم دے 13 نمبر سورة یوسف پسی لگے ہو لشعر ہیں اور اب سورة مکہ سرہ مکہ سورة کی مسئلہ پا دلہ و اقلیہ بانے ثابت شوان یوسف علیہ السلام و دلائل فکیوں ندی سورة کی وضاعت ودی سورة کی اس بار دا قیامت کو وضاعت دا قیامت کو پر مثالوں سرہ دیو جنور پسی راڑا دوے موجا یا مکہ سورة کی آیت نمبر 105 کی وہ ایچی برخ کا دلائل دی نگوری ندل تا دا برخ کا دلائل تفصیل کے دیا دور دو تین چار وغیرہ کے دیو جنور پسی راڑا یا بلا وجہ مکہ سورة کے اختتام پر ترغیب القرآن بانے دی اختتام دی سورة ابتتائی کولا شروع کولا پر ترغیب القرآن دیو جنور پسی راڑا یا بلا وجہ مکہ سورة کی نفی شرف علم تصرف و شوان نفی غمبران ندی سورة کی نفی شرف دعا و چیزا جامد اشراک و اربا و دو جنور پسیر آنا بلا وجہ مکہ سورة کی آن نمبر 40 کے وہی چستاز پر دی شرک بان دل نیشتے ما انزلہ بیامن سلطان نو پر دی سورة کی پر توحید بان دلائل ذکر کے اقلیا دو جنور پسیر آنا یا بل ربط مکہ سورة کے مثال و صبر دنیاوی دی یوسف علیہ السلام دی سورة کی آیت نمبر 22 کے بیان دا صبر دا اخروی دا آغی انجام بیانی چا صبر کو آغی کے والا اما ملا بشیسا دیو جنور پسیر آنا یا بلا وجہ رابط مکہ سورة کی آیت نمبر 40 کے اعلان دی یوسف علیہ السلام دا مسئلی پا جیل کے 39-40 کے نمبر دی سورة کی آیت نمبر 36 کے شپک درش کے اعلان دے نبی اسلام پر میدان کے توحید دیو جنور پسیر آرہ یا بلا ہو جہاں مکہ سورة کی 103 نمبر کے وَمَا مُنَقْصَرُ بِاللَّهِ وَلَوْ حَرَسَ وای کته دې رسکه تی مسلمان ول نشي ایمان راي نو دلته دا خبر په نور الفاظو کې کوي و ما ولكن اكثر الناس لا ومكه خبره الفاظ بدل دي دیو جو په سراړه یا بل وجه مخ یو کې 39 مرات کې بیان د توحید شو بیان د توحید شو یا صاحب سیدنا ابو متفرقون خير نو دي تور دې نمبر 16 کې تشریح توحید د مسالې کول وضاحت کو دیو جو په مثال سره دیو جو په سراړه یا بل وجه مخ تور کې 109 مرات کې د مشرکان د شوبې جواب دوی کې آیت نمبر 38 کې د هغې زیات وضاحت و مخکې صورت کې 109 کې د مشرکان د شوبې جواب چې وما ارسلنا من قبل الا رجال نوحي اليهم من اهل القرى اي شوبه دا وه چې دا پیغمبر سړی دی نور ولې نه دی نو هلته یې ویلو چې ما پیغمبران ټول سړي لیکلي دلته د هغې وضاحت زیاتې کو آتم رٹت کی دیو جنور پسے رانا امتیازات دو صورت سورت ممتاز بغیر دا کثرت تنبیہات سرا پس دا دلیل نا تنبیہات پی دیر دی دلیل دکھر کن تنبیہ پی بیارو سرا ہوئی تتیمہ کے دو امتیاز سورت ممتاز و بیان دا مثال دا مشرکان دا شرک آت نور سوار رسم کے دا تی مثال بدا نیشتا در امتیاز سورت ممتاز و بیان دا مثال د مثال د وضاحت د مسالې د توحید آدمر ولسم داسې بل ځای نشته بل امتیاز سره ممتاز په 28 باندې چې بای کې د اطمینان قلب علاج خیل بل ځای شان نشته په داسې شته خو په دې الفاظو نشته پنځم امتیاز سره ممتاز آیت نمبر 13 باندې چې بای کې د رعات پر اختی د تسبیح بیان دی مقصد د صورت نه فی صرف دعا اثبات توحید پر دلائل متنوعات را خلاصہ صورت اول کی ترغیب القرآن او کی انبیاء اور پسے دلائل متنوع اول قسم دا خالق دا خلق ذکر کی دری دلائل ذکر کی دا خلق آیت نمبر 2 کے آسمانوں تو گرا وہ ایسے نور اسمومایا تو گرا عرش بان برابر دے وغیرہ تدبیر کرے ٹھول کاروں دویم دیکھ ازمکی تا گرا پتی که غرون تا گرا نیرون تا گرا میوو تا گرا شپی و روز تا گرا بردی بیا درین دیکھ ازمکی که ازمکی ازمکی یو شان تا جدا جا وندون دی باغون پک دانگور دی پسلون دی او دارنگی کجوری دی او دا یو دکی یو تیغ دا یو گوٹلای ندو شوی دی چرد دری شوی چرد یو شوی خو یو شقام بیمان واحد خلاب کولش بوبو یو قسم آنه و نفذ البعض علا بعض فی الاخر اگر کم بعد دی پا بعد دی پا دا خوندون چا بدل کردی این فی ذلک لآیات لی قومی آقیلون دا تا تیمیم سا جیبا جیبا طریقہ بانا بیا ذکر کردا تو چی دا ذکر کی بیا زجر رکی پا انکار دا قیامت دا قیامت بانی تو چی دا ذکر کی نو بیا رو بسی زجر رکی پا انکار دا رسالت آیت نمبر 6 کی نو بیا آیت نمبر 6-7 کی نو بیا آیت نمبر 8 کے دویم قسم دلائل شروع کی عالم بکل شئن هو اللہ پخیٹا کدار زنانا قدر دک مادا اللہ پارتا پویز ایما بیا دریم قسم دلائل ذکر کی چی متصرف بکل شئن هو اللہ حافظ لکل شئن هو اللہ آیت نمبر 11 کے حافظ لکل لہو موقعات دی انسان لا یو بر بر اطلون پر اخدی من بین یدی مخ که دنا و رسو دنا یا حفظون من امر دی پادکی نو حفظ لکل شن والا دا ارچ ای پادت دکو بکر پیغمبران کر اولیاء و زخ خوشی او پینزم کسم دل سالورم کسم دل متصر پی کل شن والا آیت نمبر 12 کے والا یوری کم البرقا خواب و طعامان و انشو صحابہ سقال او پینزم کسم دل ذکر کے آیت نمبر 13 کے چرا چې ټول زما تابعدار اورات فرښتوم زما تسبیح وای تو دا پیندوړه د لاله ذکر پیندوړه کس په دلاله ذکر کې نو دا په تفریق د صورت له دعوت الحق قاد لا لا چغه د لایک اولی خالق لكل شن هو الله بر او ګور الله دې ګور مینس کې ګور پسلون ته ګور انسانانو ته دا مدې به دا خالق لكل شن هو الله له دعوت الحق دویم قسم د عالم بكل شن هو الله پخیر کې دار زنانا کنر کما دا پا پرته پوره دي نو له دعوت الحق خدای الله لا چغل یا الله مدد وای دریم قسم دلال حافظ له کلشن والله د ارشه پاره دي غواني ز کوم نو ټول مخلوق ما ته محتاج په عبادت کې حفاظت کې نو له دعوت الحق خدای الله لا چغل یا الله مدد کو کنه سلورم قسم در زی متصری په باران او رمضا او کوم دا کوم نو پتو نو کوم بل څه دبل چا د اختیار نه جنو هر کله چې پوه شي دا الله کوم له دعوت الحق خدای الله لا چغل الله یا الله مدد پینځم قسم دلال ټول فرښتې زما تابعدار او خاص رات فرښتې زما تابعدار له دعوت الحق نو چې دا ذکر کې نو بیا زجر کیا چل چې الله پری بل چاته آواز کړي دی مثال تاسو ګورئ مثال پیش کړئ والذین کذانی ته دونه من دونی چر امر کوي بيدال نور بل ته دا مات شي پیر بابا کاکا ته په نه کار ورته په بدای مراسه مطلب دی بدیم رسول شستا پیر الله مړ وس بدی خپل مړ شو غریب الله مختاج شو ستا دعاګان تا اته ما تر مدد شه ما د امداد وکا کاکا ته برا مدد شه لوی دعا را مدد شه او الله یا کذانی دی مات کوي بيدال نه لا تجیبونا و نو ترجمه راخا یس لا تجیبونا قبولتیا نشول کول د قولیا لا تجیبنا نوی کبوتانو مراد بیا لا تجیبنا پکارو لا تجیبونا لا و نو ترجمه د عقل مند فاری قبولتیا نشول د قولیا د دې د پر بشند سی شینه بچی ور کول شي نه بیماری ور کول شي نه دشمن لا ټکر ور کول نه مال ور کول شي نه نو کری ور کول شي الا مگر مثال دے کبا سے کپے پشان دگدوں کو دخ پلا تو المائے پترب دو بو لیب لو پاؤ ابو تلا تھا کہ لیب لو پاؤ چور سے تو کھلی تھا او ابو دبا کھلی تھا او ابو کھل دے تو پاؤ ما ہوا نہیں دا برا رسید کے دا کھلی تھا تو پاوا دا کہ بابا نشرات ہے ولی ابو کی دور طاقت نشتے ادھر رات لو طاقت نشتے بے دس اسباب ادا یہ اسباب نشتے بابا چې مړ شوی د هغه اسباب ختم شي سترګې ختم شوي دي غوږونه ختم شي خپې ختم شي لاس ختم شوي دي روغ تله دي دین کې ده که بخلی شوي که نه بخلی بل ځای کې وایي خو روغ بدن پروت دی په ځای پوه شي البته که روغ له پایده نقصان ورکېږي په هغې لین کې اکسیجین کې د هغې هغه لذت او د هغې تکلیف دې خاور ته یا دې ذرو ته الله یا هغه هډوکو مډوکو د هغې الله یې مخصوص کوي بس دوره پوره ده نور ژوندی نه چې څنګه دی وایي وما دو الكافر انا چقد الكافر چاته وي چې دا بل تر आवाज کوي د نن دی الكافر دا چې اما ګرب ګمراه دا چې ګد ګمراه دا شو قران وی زمنګ وی داغه دا عادت چې په میاش کې به ول د خپل استاد ملاقات لته داغه خپل استاد تر مینه ور دی را دی اته مینه به وترل نو قران ته ذکر نور استاد دا به ډیر نور لنه ته د کیو لا ډیر ته دا کده اصل شیخ هغه ته خیلو کان قران کریم نو میاش کې به عدالت نو شیخ قرآن یو عدالت تلم ملګری مراته راو نو یو گاډه وته پینډا نه بس نو زه ما موږ ته یو را دل سره یو شپه وی چې گاډ راغ نو هغه دور ډکو چې د پاسه به خلک نه کڑکو سره خلک ځوانو وی ما دې ملګری ته چر دی خو ځان زاګ نه کو دا به یو شپه بلل د کول غواړم بیا سبا پتن لګی دې بیا ډک راشي وی سوکو یو کی یو ډباو چې دا هغه دغه د شای خاندان والا ډبا و نو هغې سره څوک دوړ نو هغه ډبا د ریل ګاډي هغه خالي وه نو موږ هغې سره دوړ شو نو چې ګاډه روان شو چې دن نه شای خاندان خلک وکتل موږ ته کوشه ګوردو وی موږ ورته چې ګوره موږ اوس ګاډه روان شو خیر په مخکې دی شو چېرې موږ به کوشه وی کوشه تا ته بنې ده موږ د شای خاندان دغه ډبا یجی موږ ته پته نه خو موږ دا خالي وو یی کوشه خیر وی دنه په ګذو دغه صوبه دار هغه خسر وی غوته چې مې اوس پس ګذو سره مړی چې ګذو پرې دا وی وته وی وی چې ورته خو لاو چې دنه راشي وی چې دنه لاړو موږ وی غي وی ټول په ارض بر پراتو وی موږ ته په نه سزا نو یی موږ ګذو دو او صوبه دار چې هغه بر په برد باندې ودو هغه په آرام ودو او دې موږ ګذو پراتو موږ له ځان نه راکو وی هغه یو پکې سندره شروع کړه چې هم مزار محمد پہ مر جائیں گے وی مالم بانا پکارا وی ما چې یہ گانا تو ایسا نہیں سی ہے یہ تو ایسا نہیں ہے ایما توسی گویا وے توسی گویا ہے تست دمے ایما چا اوز گویا ہے مدر دمے دیک وردان دمے دم کیوں ہوا اوز دمے ما وی چمنگ دا بیا گانو کا کھانا ایما چا خوی دا مرگر ما تو خدای تا گورا اگور خطرناک خالق دا بارو گورا انن سوک تا پوت کولیسی وی خیر تا با پیندر شایی خاندان کرنا ہے پیندر اللہ منگ نوم نشو اگر دا خطرناک خالق دے اوز بر بدل تراشن بیا خود قانون خوی بانی نا دا اگر وی قانون پا کبی قانون دا منگ دا لاس شایلی وی واسه انو وی چه تو تی گویه مواتا چا یونگ دا گانو کا کھانا وی مالگر ما تا وی ما ترخ تا بیارو قرآن مجید ما بزان سرگردو ایما مرغی چې خدای ته وګوره غرق کړم پېدلا دي وکات بارو غرد ګورې او خطرناک قرې ما ته مړ کېند ته صبر کړه وي په خېټه مې الله راکړه ده چې دا بله مړه کړم ته لږ صبر کړه غوښ خوښې نه کړه د شیخ په خولې کښې مو اثر هم ډېر زیات و هړه کې درد وتل کې وی ما ته وې چې دادا چې هم مې زارې پیرنګو پې مر جائنګې خاصه دشمن وزیروں کو کٹ لائیں گے خاص مسلم وزیر کو کٹ لائیں گے ایسا دیوی دا اتا مونگ تا کندر رکھنا ای مائنہ کندر رکھنا دا مونگ خوروان وزیر پاس کنواری تا مونگ تا وی وی اگر سوادار خسر اگر تا چی وزی چا پاس وزی کم پاس دا چا دا پارا وزی نکو انگریزان دا پارا کنا دا ایوی دا خو مونگا پا دی وعدہ کردا پپلار بمدرس کرو دا تا چا ویدی دی لا طاعت لمخلوقین فی معصیت اللہ تو مخلوق خبر با نہ مانے اند پلار بہ نہ مانے دخ خدا دو کم پکلا جتا سڑے دا سڑے مڑ تے بیمڑے وے منگ منگ وے مجبور ہے سما مجبور ہے سا ڈوڑا نہ دلو گیا موڑ سے اوہ دی بس چل ہو سی ولی بخبل مال خلق کو بانڈ گولے چلو کم بختانو خیر اگا وی غف سو برا دے جی ولی تاس کم پر ہو وزیر پس وے وے وے نہیں کنا یا غو سو برا ما تے چی تو خو گوی نے تو خو مولای ما چاو جما یہ مکتا قران وا قرآن دری ما چاو وی ما قرآن راو دا ملگر تا جید خدای نو یاری که منت منگا سر پی غر که وی ما دا صورت راویستا ما دا صورت راویستا نی پدی دا دلال ما شروع کرا چی خالق لی کلیشن والله خدا خلی که مو برکتو دا صورت دا غنه چی واو را پر نیت کشته نو بیر لخوان در کی بیا من که گوشی خواشن ویلم نشیم دا غنه خلی که اثر دیر و خدای دیو تا ما پیو کی خدای دیو در جو چا تی آنو چی دای وی انوی خیر وی دی که ڈوڑای ٹیم شا وی دیوی چی یرا لگا صوبہ دارو چی یرا مولان سیب که لگا دقا موقع خراکی مگلا مگا بگا ڈوڑای اخرو تبا مگا تاز با مخری مگا سرا مگا وی اگای وی دقا کلا اخرا آقا که دا پلا رکی اوٹلی موٹلی نوی خلق ودان ترا پا ڈبو که دا چرگان بی اولا اور تا جنگ دا کلن بخلق لن دان ترا پا خوراکون اولا پلا رکی بی پاگی که آقا خوڑل او خوار دای که اوٹلی دی اگر چې خوراک خدای خراب ده خوشته اوټه دی غوښنه نو ان دی یا صدر وګړو په چا پیر د کوم ته چې راځي یم ما چې خو نشم خورې زما خو مړای خراب یم ما چې کله تا ډوړه خو تا سره دون کوم څه نو به دا به په تاسو سره څنګه کوم چې تا ډوړه خورم وی خیر می وای چې زما خو مړای لګه خنده زما خو مړای بیا به بیان نشم کولای ا د ملګر مې تر اخري وی خیر ملګری کې نه اوسېدا وی یو ولا څوک ولا وخره دا واخله ځکه مختلف اشیا خلکو رو چا چرګان راوړو تک دا چرګان خو نو خدا نور د ملکی چرګان چا هغه راوړو او چا غوښې راوړې دي تکړې چا پکې دال راوړو چا په بینډای مینډای راوړې مختلف شیانو یو یې هموالم ولید ته هموالم وی دیو ته خړپ وس در خړپ ورکې وی یما ته په دغه باندې شه وله وله وی سم ځانې مړ کړ وی خیر دې دغه وشم وی بیا وی پدې وی بیا ما شروع کړ پدې کې اوسه وی ما ته یو سپای وی چې ولې بابا نشته راسره ما چې نه ولې وا نورې ما چې نه اوس یې موږ ته چې لوی دوان را بدل شي دا نورې ما نه یې ما ته ته کوم ځای وی ده دغه ما د جیلم وی ما چې په جیلم کې ستارو شوی وا وی ما ته اواز کوه ته ستا اواز وی وی خو نشته کنه وی ما دا ته چوته پنا کې خو شته هم نه دلته مړوم دی وی پدې باندې سړی پوه شو وی چې بیا موږ کوزیدو دغه بیا لار جدا شوه بې دغه څخه مخې ته داودزیو کسو هغې څخه لارې دوه رالې یو تله شیان دغه ته وزیرستان غاړې ته او یو تله میاول ته موږ هلته کوزیدو نو یمنګ له پچا راکړه دوا د دغډه کې د میو یا ما غملګر ورکړ چې لکه ما دې ته بیان کړ د خپل بیان نه خرابوم په دې باندې ادا ته کورته وسه نو دا آیاتونه او ته لوخه نو الف لام میم را الا پویو په معنا دا ډومبه باب د خپل صورت هم تر دغه دا الا پوی په معنا جوړو په خپل باندې دا د دعوت راوونه دي تل کات الكتاب داتون د کامل کتاب ایمانیات باندې او هغه کتاب دی دلیل کې چرته لګی چې تا تندرستانه الحق دا حق دی لیکن زیاد خلکو نه ایمان دراي په دې کتاب نه ایماني نو الله اول قسم دلائل د خلق دا درې دلائل د تخلیق الله الذي الله ذات چې پیدا پورته کړی اسمانه بیرستن نو وینې ته دی لره ثم سوار بیا وګړه پوره دی په خپل سلطان دی برابر دی په خپل سلطان باندې اکل لفظی معنی کم دی خواه خیر دیم چی بیاو گره مستوی دی پخ پر عرش خوبت ما علی خوبی شانی بس دور پر ویلشه چی اللہ تا پتا مکتا پتا نیشتی اکل تاویل کم دی خواه خرا تاویل کم سا کفر نیشتی سا معنی غلطی گی نفی واسا خرا شمسا و کمارا او کار که لگو رو نورس پنگ مای طول رواندی نیتی مقرائی تا یو دا برون آم رو تدبیر کری طول کارون دا برن پخ پلا وزیر دا استوال عرش داغی تفصیل کئی چې څنګه مستوی دی ټول کارونه پخپله کوي د دنیا بادشاهان چې وي همدغې به وزیران وي مشیران وي نایبان وي دغې وي د ګورنران وي لیکن د الله دغه نشته لا مشیر لو لا وزیر لو لا ندی لو لا زده لو یو دبر امر تدبیر کوي ټول کارونه پخپله باندې یو فصل آیات واضح الله دلال وحدانی خپل الله کو ته بلقاء ربکم توقنون خام غطاس په ملاقات در خپل باندې یقین وکړي دویم قسم دلال د خلق او هو الذي دال اداد مد الارض چې غړولې زمکه اگر غړولې په دې کې غټ غړونه وان هارن اولي نه سندونه ومن كل ثمرات دار یو قسم نه میوي جاله پیا غړولې په دې کې دوجه نه دوه قسمونه اسنن دوا یو خلل پټۍ الله پشپ باندې روز یا پټۍ پر روز پشپی باندې الله روز یا پټۍ شپ پر روز باندې دواړه معنی کول شي ای نفی ذال کلا آیات یغم پر بیان کې خامخا دلیل الله وحدانه د څه شي لهودات الحق د څه مقصد ته اشاره ده یغم پر بیان کې خامخا دلیل دال دی ولا د بلنی چې لهودات الحق او کوم چې سوچ کوي د الله کتاب کې او فی الارض درم دلیل د تخلیق او فی الارض اپس مکی ٹوٹی دی جوخ دی جوخ دی دا وندو نمگا تو وندو دا اینس خان وند دی دا پلانکی وند دی دا پلانکی دنگلی وند دی متوجاراتن جوخ جو ین لگی دیل یو بتا و جناتن باغو ندی یو وند دم پکلی کده چا غا غنم خکی بل وند دی اگا تماکو خکی بل وند دی چا گوڑا خکی نو دا وندو نا یو دی پکی ماس که جدائی نیشتی لگی دیل دی او بوم دیو دی دی که دا فرق چه راسته بعد کلی دی چه پا ای که لکه اگه کجور خکی لکه پا سعودیا که بعد کلی دی چه پا ای که انگور خکی گی لکه افغانستان که خربوزی خکی گی انار خکی گی اس پا دا که پا کندار که نور پا نور دانگیم که آشان خو نی کنن دا فرق چه راسته اصل که دی که اللہ اخپل و حدینیت ثابتش یو اللہ رحمت که بس اپزما کې ټوټي دي ونډونه دي شیخ ونډونه وی ونډونه دي جوخ جوخ اباغونه د انګورو چرته انګور خې وردارونه اپزونه چرته پسونه خې غنم جوار ونخې کجور چرته کجور خې سنوانونه سنوا دي ته وي چې مونډي وي ا دوه درې تیرا تیرو دي د یو نبی اسلام باندې امر رجل سنو ابيه د باندې تر چې کوم دی دا د پلار سین ودایي دی یو مور پلار نه پیدا دی نو دی یو تیغ نه چې دوه او دی درې د سینوان وای اچ یو تیغ نه ورو غیر سینوان دی ته ګورم وته نو خیم کجور سینوانو نه دی یو اډو کې دوه درې واتون کې و غیر سینوان ا دی یو تیغ نه غیر نه سینوان یعنی دی یو تیغ دی یو اډو کې نه یو راوتري دا چا وکړه که دهر کول دهر تو دهری د نو بیا په کار چې بیا د هر ډوکې نه یو راوته، یا د هر ډوکې نه درې څلور راوته، یو نه درې ورځي بل نه دوه راوځي. دا چا اکتو چې دار کوي نو بیا دا انګور پکې چا راوستي دي؟ بیا خو هر یو شی بهیې کو دار خو بسیط دی، سر قانون دا چې دار بسیط دی، یو کار کوي. نو دا دور کارون څوک کوي؟ دی که د الله د وحدانیت دلایل دي خانه وغیرته نه یوس قامیمان واحد نه خراب کولی شي اوبو یو قسم باندې، یو سیراب کولی شي په یو قسم به د باران اوبه دي یا دریا سند اوبه دي. ونفضل بعضا او غوره کوو مونږ بعضې دي په بعضو باندې فل اکل په خوراک کې، اوبه یو شانتي دي او یو یو ډکې خوږې میوې دي بلکې ترخې دي. دا چا ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې بیان کې خامخا دلائل دي. دسه د لهودات او حق چې خاص الله لا چغه د لایق په غیبانه چغه لقوم یعقلون، قوم چې عقل پکې وي اوس ځای در په انکار د قیامت. اصل کې دا اوس اعتراض کوي په نبی اسلام د دې ته دا شی ګران شوی دی چې هغه ته دا ذکر کړه چې دا هر څه یو الله کوي، هر څه الله کوي. نو دی باندې بد ولګېږي په نډارې کې پرې دغه ونه کړه. په هغه په قرآن اعتراض نه کړل دی، بل شی اعتراض کوي. ان تعجب تعجب وان تعجب که ته تعجب کوې چې دی ولې نه مني، دی منو خو پرې فعجب فعجب قولم ناشنا روی نا دی. لکه سره ما دلیل پیش کردی منی نا بلو یا لکه من رو خوبی تا آغای تا تا تعلیم نو ایغا نو نو سبی او منی دلتا اللہ وی من رو خوبی را دی بکواس خیتا پدی پا جبن قولو ما نو ناشنا روی نا دی امینا دا شایدہ کننا ترا من ایچ کرشو منگا خوری امنگ وی پا پیدایش نوی کی اگورا بیا پا جوندی کیو. نو دا کتان کپرو بیم چه انکاری کو بخو خپل ربانی انکار هم نه خو نه کو په بلنه انکار وکړه. اولای کلا ولال دا کسان چې ټوکونه به پی اناق په څټوندی کې اولای کا خاونار دا کسان جهنم یان دی دی په دې کې همیشه واستاجر ردی اتون د لاندې ابن کثیر ذکر کړی دی وانت الذی من فضل من و رحمتنا بایستایلا موسی رتول منادیا فقلت له فاذهب وهارون فاضعوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له هل انت سويت هذه بلوطن حتى استقلت كما هي وقولا له هل انت رفعت هذه بلوطن او فوق ذلك بانيا وقولا له هل انت سويت وسطها مجرم اذا ما جنك الليل وهاديا وقولا له ما يرسل الشمس عدوتان واسبه ما مست من الارض ضاحيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واغيا. ده زيد ابن عبر ابن مفيل شيرون ده زيد آغا سرهو كي نبي اسلام ده جاهلت ده زماني واحد او د پدې شیرون پدې تر کې باندې خلکو اصلاح کولا. نبی اسلام ته پوښتلو صحابینا ویتا زه د دې غوا او ایتو وقد ادمی وجهه ما لیدلو او دا شیر دا دغه به وي عرب واحد ام عرب ربن ادین لا ادین اذا تقسمت الامور و ترت الله تلو ذا جميعا كذلك قال الرجل بصير فلا عذاب ازور لم نتيا ولا تنم بني غنم ازورو واسه دا شور نبی اخر کو گټ وشته وینه پته باید اند زمانه جاهلیت کې خلق پیدا شوی وو چې توحید بیانو. نو دا داغه شور نبی د توحید وانت الذی من فضل منی و رحمتنا و ایتلا موسی رسول منا یا الله تعالی خپل فضل د رحمت پر تقاضا موسی اولیګ پیغمبر فقلت له فذهبت وتوت ورشه او هارون ته پد و رب لي فرعون الله تا الذي كان طاغيه چې غس سرکش شو دي وقول له هل تس اذا كان قد دعوت خدای توب کړي نو وتوا هل انت سويت هذه د اسمان تاجر بلا وطن حتى استقرر كما هي د تاجر هیڅ به وستون ولر نه وقول له هل انت ظفات هذه تاوت دي د اسمان د شونچت اوچت تا جوړ کړی دا تا اوچت کړی بلوتن او پوقه ذلک باندې نه د لاندې نه سستن شنه برنه تړلې شو وقرا له هل الان تثويت واستا مذن اذا ما جنک الليل هاديه اتو ته د پد شپې چې د غرو دي سپوږمۍ چرنا کی ته تا پیدا کړې وقرا له مرسل الشمس ودوتن او ته وا چې سار کړه نور څوک راخي را دي پس به ما مسد من الارض ما ظاهيا چې پس لګي د رڼا شې داتا او ته وا چې یخرج من منو حبو فیروزی ادا پا دی پسلون که دادانی تا چولی نو پا بیزا که آتل لمن کانو آیا پا دی که دلائل دی آچه چاک وقت بی یعنی اقل پا کی بی زید ابن عبر ابن فیل رضی اللہ عنو ابن پا دا شیرون دا سلیرو یو پا که او بابا لی دا غوری دی پراتی او حلوه چوته یې خېری او دوه ما غوښته بابا په وسیله باندې چې وی حاول شوان ان الله جواب شو دې چې کته لومړ راغلی هغه پراټې خوړې بیا خپل چا در په بابا ولې متیا د کوي هغه بیا غزه کې شیر مې ویری دي دغه بارک اچې دا څنګه خدای دې څنګه سره څنګه عرب یې بول سالبان وراسي لقد هان من بال علی سالبو پوشه دا څنګه خدای دې چې امتیاز به رومبړی کوي اذان نشي بچ کوله لو کار ربان کچر دې رب نو خپل ځان به بچ کړو کنه چې ځان نشي بچ کوله نو تعالی وسوکی پوشه د جاهلیت زمانہ کې خلکو دا څنګه خلک پوهه نو دا دلائل چې عقل درکین پر پوشه واستاجونک بسیه او په تلوار سره غواړی تا نه آزاد موږ نه منو مخیر نیکای نه نیکی حسنه توحید توحید منل نه یو سړی په ډاګ ولاړه دشمن ته وای لډه تر باندې وکا او ظالم بچی مورچه خوشه کنه او زه بیا بچ نو مورچه خوم نه مورچه خو نشه توحید د سانی شه و عذاب دراشي نو عذاب وک یو سړی توحید او راشي دا بچ شي ته بس بچ کیم واستا جوړونه کا او په تر تلوار سره وایتان به سیتیش عذاب لا قبل حتا مخیر نیکای نه نیکی توحید وقد خلل من قبل المسولات په حال دار چې تیر شي مقدنه مسولات نمونه د عذاب مسوله یي مسوله هغه غذاب ته چې یا لا مثال او ډیر خطرناک عذاب واشم وان ربک لذو مغفر ترغیب توبه ته ایو که رب تا خوانده بخنه ده ده پار خلکو سره ده شرک که توبه باسی و این رب بکه ها یقین رب تا خام خاصه قذاب آلا ده که توبه نو باسی او ای منکرینه لولا اندره ده آدم ربی ولنا دل نشه پری محمد اسلام بعد یا موجزه در رب ده نه اینما انتا مندر یقین تیر آر کون که ولی کلی قامی ده هاد ار پار ده هر یکم یو بیان کون که وی ار کون تو پیغمبر اللہ را لگله او دویم قسم دلائل الله یعلم ما تعمل کل انسا الله پور پاوان چه بارکی هر زنانا وما اپور پاوان چه کمی رحمون دو عمر تبعینا اپور دل پاوان چه زیادتی دو عمر تبعینا و کل شنن دو مقدار اور شای اللہ سا پانداده ده پا خیطه که دما شم یعنی عمر تبعی عموما نهم یاشتی پا اولی که نهم یاشتی نہ باد یو دودر د بات اب جمی کی کلا کلا نہ نیمو میاشت مو لاسو ته ورسی پکې چې کما یې رحمونه د عمر تبعینا یعنی بعد ما شوم د اتو میاش پیدا شي د شپګو و میاش پیدا شي او زیاته یې یعنی بعد ما شوم دو کال بعد پیدا شي غاد الماء مخ تر جو تر توت کې غاد ما کم شوبه نو غاد غاد یې د معنا کمیدل دا عمر طبیعی چې کوم د مور په یو د انسان عمر طبیعی هغه شپېته کاله دی او صورت په فاتر کې براشي ان شاء الله او یو د خېټې دند د ماشوم عمر دی هغه نه همیاشت دی طبیعی نو کله کم شي کړ نو بعد به کې زیات شي د امام ذهبی خپل کتاب کې سیرت الاعلام النبلاء پای کې امام زاهبی هم ذکر کړو امام قرطبی هم په دې باندې واقع ذکر کړی دا وایي چې عمر رضی الله عنه په زمانه کې اوس راغې هغه وی چې زه دوه کاله بهر وم جی حضرت ایران زما د خدې په خېټه کې بچی دی لحاظ دې زنا کړی دا نو هغه مشوره په دې باندې کوله ملګرو چې سره څوک نو چا وي دا درجم شي چا سوې چا سوې هغه وخت کې دغه ولاړو هغه کې د یو صحابي دغه ولاړو ما دن جبل دمان دا شعر یې کړو هغه ولاړو نو هغه وی چې تاسو دا پرته دا پرجم کوي نو دا خېټه ته ماشوم دی نو بیا نو دا انتظار وکړي چې دا پیدا شي کنه نو چې هغه پیدا شو څو میاشتې بعد نو چې وی که دا سړي په شان ته او هغه خونه شي وخاندلې او امام ضحاک دی لوی محدث دی امام ضحاک زهق نه زه کوئی خندیدونکې ضحاک خندیدون زهق د خندا ته وایي هغه د درېو کالو که څلور کالو پیدا شوی دی نو کله کم شي دا څوک کوي دا الله کوي بل څوک نه شي کولی وکل شی هر شی د الله ته په اندازه باندې پوه دی الله په پټو د مخلوقاتو په ښکار د مخلوقاتو باندې نو عمر فاروق چې لولا معاذ له لک عمر شیګان جوړ کړی دا رلی هر څه دی رلی خپل دا هر څه ډېر لوی مناقب دی ډېر لوی انسان بې انتها خدا بعد هرې خبرې ته مټ مواپس کوي معاذ بن جبل دا د نبی اسلام زمانه کې پخی هو دی چلیگا یمن ته ده ته کې په تقدیا معاذ ته بلته فیصله پس کې او اقضی بی کتاب الله که څوک راځي در مسله څه به کوې زه به د الله کتاب کې ګورم نبی اسلام ورته وي فیل لم تجد فیها فیه که د الله کتاب کې دي ځکه ټول قرآن کریم خو جزئیات نه ذکر کوي که نه نو دوی اقضی بی سنت رسول الله زه به یا رسول الله ستا په سنت بیا نبی اسلام په دې پوه چې په سنتو کې نو سود خو ټول دور نشته مسایل خو نوي نوي جوړېږي وی فیل لم تجد فیها که چېرې په ای کې نه نو بیا هغه ته وي هغه وایي اجته برای ولم آلو زه به اجتهاد کوم د خپل رای نه او زه به کمی نه کوم نبی صاحب الحمدلله الذي وفق رسول الله اسلام بما رضا به الله نو مات د جبل دا ډېر لوی فقی دی نبی اسلام به دې لیږه دا ځان ته چې ته به فیصله پسه کې نو هغه دا خبره کړې ده نو دې ځای کې بعد خلکو شوبه راغلې ده وایي چې دا دقضې باندې ګواهان خو نه تېر چې څنګه ولا درجم ورکوي نو موږ وایو چې دا خو دا فیصلې ته خبر نه وتلي دا خو صرف مشورې غونې کې کېدې په دې مشورې کېدې چې دا کو دا کو نو ماد مې جبل په کې دا وایي چې که تا ډېر سزا ورکوي مثلا نو دې خو په خېټه چې بچې دې سره بهته کېږي نو دکه د عمر فاروق چې او دا خبره خو ټیک ده دې ته به انتظار وکړو دا خبره وه خام عالم الغیب بدعتي هم ګوردار باندې خو خیر په دې نه پوهېږي او حدیث به دیده نه پته نشته وته چېر ته حدیث یې اورېدلې هغې نه بیا خبره کوي عالم الغیب شانه پوه دي په پټو باندې په د مخلوقات په ښکار د مخلوقات باندې الله الکبیر لوی شان واله دی المتعال اوچت ذات دی لوی شان واله دی راکوزو یې ما چې دا نایبان دی انسان ته مه جوړو او متعال ډېر اوچت دی بل ورته په مخ دی جوړ چې ته وایي دا داتا گنج وایي دا غسل اعظم دی دا الله صفات ورکړي ما الله نه انسان جوړو چې دا نایبان ته محتاج نه دولت امور په مخلوق خدای خدای تو پر تو متعال دې چته سوام بین من کوم برابر استانه سو برابر سامان سو اثر قل چې پړې خبر پړې او تو خل خو دې په کار کوي دا خبره که پړې کې تیرې مالا ته پتا که خلی وانه وای او من برابر سامان تو هو مستخبین بل چې ځان پټون کړې پشپکې چېرته دي وسار مې مینار اتلونکی پروس کې الله پر تیارې رڼاګانې نشته خانه الله تر ته ښکاري او عالم الغیب دی په خېټه کې د هرې نه کدر د کما دا الله وي په هر څه پوه دی منو لهو دات الحق دویم قسم دلال او دریم قسم لهو مواقبات د انسان لا یو بل پسې راتلونکي پرښتې دي مخې ته د ناروس مخکې وروسته رواني څه د پاره یحفظونه من امر الله حفاظت کوي د انسان من امر بی امر الله په حکم د الله سره نو دا چې حفاظت دا چې خلک کله کله وغورځي کوي تاسو ته کله کله اکسیډنټ وکړي دا ولې نو دا حالات خپل حفاظت چت کړی کنه ان الله لا یغیرو بشک الله نه بدلی هغه نعمت چې کړی په حکم باندې تر دې پورې بدل کړي هغه احکام چې په دې باندې لازمي اندام یو نعمت دی الله ته خپل علم نه اخلي خو چې کله دی په عمل شروع نه کړي عملونه کې الله ته علم والي الله ته قرآن کریم علم والي وإذا أراد الله بقوم سوءا أكل شرادو كي الله في قوم بان ده سزا ورکولو ده بادائي أنه فلا مرد له نشه وفاس كون كي غير سوق بيا سوق وفاس كول نشه لكو يمسس كالله بزور فلا كشف له إلا هو مخطر شو سورة أنام كي سورة يونس كي سورة يونس 107 كي سورة أنام 17 كي وما لو من دوني من وال انشته دي مخلوقات الله بيدالان سوق من والين سوق مددگار وال والي یا دوست چې بچ به کې ولذي دا تلورم کې سمدل متترب یې کول شي ولنه او دا لا دا دوري کوم برخه چې خیتا تبریخ نه پړک پړک خو پاند پاره دیار د مسافر ار پاره تام د مقیم وان شو صحابه ثقال او پرتګي ورده درنه درنه ورده راشي نو مسافر پیر شي چیرې دا باران بوجه په منزل ته څنګه رسم پلار کې وغیر شم او کلیوال چې کمی په کمره کې ناتې خوشحال شي اوس به کار باران شي نو پسلونه به ښه شي مرګ به یخ شي دوړې به کینی بیماری به ختم شي. یو سړی د هغه دوه لوڼه وي نو یو لورې واده وه په خښتو واله باندې په دغې دي کې واده وه عبدالطیب دي کې او بله لورې واده وه په زمیندار باندې. یو ورځ دې ښه دې ده ته وایي چې ورشه دې لوڼو تپوس خوږه که نه چې څنګه حال کړي نو چې هغه که زمیندار تللی هغه ته بچه وي څنګه چې وي بابا حال خلی خاونه تخم کرلی او یختوار وکړه چې باران شي که باران وشي تخم به هم خراب شي وي یا الله باران وکړې سوال وکړه نو چې تللی بیا هغه بټای واده کړه یا کولال کړه چې کولال کړه هغې ته یې ویلې چې بچه وي بابا ته کار کړی خو خان مې خښ دي سي ډېرې زیاتې او ګړو ګړو خو سوار وکړه چې خدا پاک باران نه کړي نو موږ لکونه به لاړ شي چې خښتې باران بي څنګه چل شي تا ته وم بټو والا دغه نو خیر چې واپس راغې کومه ښځې ورته څنګه چل وي د یو په خله به خر خېږي وي ولې دوال مې که دغه دمیدار د ښځې سوال قبول شه نو بس بټای والا خراب دی اگر بټای والا دی بل خراب دی نو دا یو باران دی خو په تمان چا لیره کی او چا تم پیدا کی وین شو صحابه ثقال اپور دکې ور درنه درنه الله دغه لن له دا تو حق دک لا ته چغ لایق بل چا ته واد نه کوره او پینزم ک دلیل دلال او سبه راد او پاکی بین دا الله راد فرښتہ راد ګډ ګډ ته وای دا راد فرښتې نوم دی اته کوئی دارا چې کوم ته دې کوي دې ته وي کروڑا کوڑا دا وي دا دې ورل چې را خلاصي ورل دې خو دغه دې دا ماین یعنی من پی دي کنه یخ لین دے ادا دا کروڑا چې دا گرم دے پازیٹیو دے چې پازیٹیو جو شرکو کې رڼا کې کې دې چې دا سي الله ته فتا بعد لیکلی دا شانته ورسه به راد اپاک بین دا الله چې الله پاک دې نه باندې الله پاک دې دا ایجاز نه الله پاک دې مختاج ہے نا بحمدی پتی پتوں تو الیت اللہ لگے جی مشکل کشا داتا صرف اللہ دا. او ملائکیم دیر دا اللہ لگے آری پاکی بیا نہیں حمدو نوی دا اللہ تی پتوں نوی ورسول سوائقا اور علی گی اللہ تندر سوائق دا سائقہ سائقہ تندر اسمانی بجلی ویسو بیہا مینشا ورسائی دا تندر چاری جو خواہ چی وهم جو جارون حال اج دی جگڑی کئی پیل لائی پا بلن اللہ کی وینا با تو کوئی بابا رحمت کی کہ وینا با رحمت کی جگڑی دی وہو شدود من خال او دا اللہ سخت طاقت و محال دا حول نا لا حول را کوتا حول من یہ دیر لی طاقت وار سوک دان خوانا شکر خوانا یا دا حیلی نا دی او دا اللہ دا دیر سخت تدبیر والا برابر با دی کی لہو دا دای پی تفریقا چار کر خالق دی کل شن واللہ نو لہو اداوت الحق عالم بی کل شن واللہ نو لہو اداوت الحق نو چی واپی دی کل شن واللہ نو لہو اداوت الحق متصر بی کل شن واللہ نو لہو اداوت الحق فرختی ٹولی مختاج او سرات فرختی پاکی بیانی او عجز دی اللہ نو لہو اداوت الحق خار دی اللہ لہ چغد لائک او کتن چرمت کئی بی دا اللہ نور اولیاء نو دیب قبول تیان نشو کول دا غولیا دی مشرکان لده شیمه نبچه ور کولی نبیماری لده کولی نمال زیادتو دشمن تبا کولی سی الا مگر مثال ده کبات کپه پشان دوک دونکی دخپ اللہ تونی لال مای پترب دو بو

عنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مقصد سترات نفي شرك بالدعاء وبدوان دلائل قسم قسم سورت پا سلور بابون کی تقسیم دے اول باب کے سوار سیاتون پائے کس پینزہ قسم دلائل ذکر کر چی خالق لکل شین ہو اللہ دعوی پی تفریق لہو ذات الحق. دویم قسم دلائل عالم بکل شین ہو اللہ لہو ذات الحق. دریم قسم دلائل حافظ لکل شین ہو اللہ لہو ذات الحق اگا اللہ تچگا کو. سلورم قسم دلائل اللہ المتصرف پی کل شین لہو ذات الحق. پینزم قسم دلائل ټول ماته محتاج هتا چې رات پرخته نور پرخته ماته محتاج له ذات الحق. آ کسان چې الله نه بغیر بل څوک راماکې دي مثال دا غلیونی دي چې او بوت الله تو او بوت ما خو لکه بابا ته جواز کې دا مثال دي لکه او بوت وای رامرشي راشه راشه خلی ترات لشي د بابا نشرات له او د دې دا او ما دا الکافر الا فی دا الکافر څوک چې بلته بابا ته واسي هغه دا چېغه ګمراه دیم ګمراه دی. او د دې دا دویم باب تر نور 25 پورې پینځشتن دا یو له حياتونه دي. په دې کې بل نور قسم دلال ذکر کوي دعا. یو دا چې زما مسجود او ټول بي دي زما مسجود ټول مي ساجد نو له ذات الحق. او دویم زما رب ټول مي مربوب نو له ذات الحق. بیا مثالونه پیش کوي د توحید. ولله يسجدو اللہ تابیدار ہیں سجدی کیا تو چھ پر آسمانوں کے ازموں کی ٹول کا آسمانوں کی تک پرختی دی ازموں کی پیغمبران اولیاء توان پا جزائے پا خوشائے بانے و کرم پا زور بانے مومنان معاہدین پا خوشائے بانے اور مشرکان پا زور بانے چھ گیر شی تو بھی آواز کہے اللہ تھا. وَذِلَالُمْ سُورِ دِن مَخْلُقَاتُ تابیدار دی اللہ بالغدی پا سباب پا بے گا کے مشرک قطع اللہ تابیدارین کے اندار سور خدا اللہ تابیدارین بوارو پسار کے داغ سور قبلی طرف فروت پس مکبان اما دیگر کے مشرق طرف فروت ہیں دا سور بند کا کنا بعد خان کو شبر اگر نبی اسلام سور نو ولی نو وہ پدغه بچ اخپئی خو اندا بگنا دا نبی اسلام بیزتی و نا سور نہ کی دل پیغمبر اسلام بیزتی دا چې سور نو نو مطلب دا دے بیا خو نہ شری دے سور خدا کا شینی چغن شیل دے لکه اوس پرختی شته خو مونږ وینو نه دا هیڅ سوره نشته. د کوم شي چې وجود وي دغه به سوره خامخای که میګی دغه به سوره که غټی اتی دغه به سوره کولی اون دغه به غټ سوره کوړو کډه کده به سوره سوره نه کېدل دا نو قصه خانه سوره کېدل دا او د ساجد سوره اغم ساجدی یعنی چې سوره دې انسانو سجدی کوي سوره سجدی کوي نقصان. او طبقہ دم سات کے ذکر کری پدویم جل کے 128 صفحہ کے وہی ام المؤمنین نہ نبی رحم کا فشو دیو بی بی نا ام المؤمنین وہی وہ ذل اذا ناتم دی غرمہ کے وہی اذ انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناتم نبی رحم سورہ ولی چھ دک سڑے جی دن نہ ناتے پدی دروازے مشرق طرف ہے ا دم مشرق دا گاڑی نا نور لا اوڑے در نہیں سوگر دن نہ کی پتہ لی می زیرا گیا می رو را گیا پلا پر دے سر دے سور نہ پتہ لگی اید انا بی ذل رسول وی ما چول نبی اسلام سور آدان نشم کرم نو سور اولی نو و ذلال و ما سوری دی بل تابیداری دا اللہ بل غدوی پا سباو که بی سبا که مغرب طرف تا پراتی پا مکا اما ما دیگر که مشرق طرف تا قول من رب دویم قسم دلال چی زی ما رب طول می مرب قول من رب سماوات و سوک دی پالون که دا سمان دا مالک دا سمانو از ما کو ندی بغری شی نو قول دلیل الزامی دے اقلی و اللہ دارلا دی قول اس زجر مشرک تا قول اپا تاغذون من دون اولیاء آتا تاغذون والبیلالان اولیاء اولیاء ویخا بوتان نیا دی حقیقت تشارہ کرتا لیکن بوتان سودا دا اولیاء شکلون ویخا اولیاء شباوان انداللہ قول اپا تاغذون من دون اولیاء و اتاتونی البید اللہ نا اولیاء پا خدای تو لا یملکون رد پکی لا یملکون وونم ترجمه آن پوسی هنم نوی هم زمیر راغلی لا یملکون و اقدارنی دا اولیاء دا پار دقبل دا اون نپ اند پایدی رسول نا تکلیب دا پا کول مر پر اغل دانی بچ کرن قل هل یستوی الاعمى و برابر رونیان جاہل دا قرآن مشرک و البصیر لنکا دا قرآن یعنی واحد برابر دی نا ندی برابر ام حال تستوی ظلمات یا برابر تیاری یعنی جہالت و شرک و نور اور نور یعنی قرآن توحید برابر نا ام جولی اللہ شرکا او گردول دی مشرکا و اللہ دا براخی خواندان خلقو ای پیدا کول کری دی سشی پیدا کرے کہ خلقی پشان پیدا کول دا اللہ پتشابال خلقو علیم نو گرد وٹ شوئے دے پدی مشرکانا بانے پیداش دا اللہ دا مخلوق مشرکا سشی پیدا کرے خیل سے کنے گرد وٹ شوئے در باندے نشی معلوم ہو لے نو غلے وشی نو قل اللہ خالق قل شے و اللہ پیدا کنگ دا روشی طول مخلوق دے خانا چی مخلوق ہے الہ نی و هو الواحد القہار او دا اللہ یکی او دا دورور طول مقہور دی مقہور مجھے مقہور یا غیلہ نی خواہ او سا دا توحید دا مسئلی مثال پیش کرتا تو وطن تا لڑ سی او چال تا مسئلی نی کری نو دادا تی لکی وطن بانے باران نی شو دوڑی پرتی پا اونم دوڑی پا دیوالنم دوڑی پا دوڑی دوڑ پیجن دا غی ریگون ریگون پز مکم ریگون پراتی دن نزی چار بھائی ورکڑ وہ کھانا ہاں دوڑی ہوئی چباران مثال سر پیش گئی چباران اچھی نو اول داغا اون نہ در دوڑی چتشی ادا تھے چکو سپا دایو نہیں ہے نہ کلی خود بینی بینی خوشبو رہ اچتشی او چې گندہ دایو ڈیرانو نہیں دائی نہ سکھا بین رہ اچتشی درنگ بعد بیا پن آلو کی بروانی شی اب یا چکم واڑو واڑو خوڑو پائے کہ وہ ابراشی جی غٹ خوڑو دیں تو دقا ہے تچی میتا تچی توحید بیان کے تو اول بس دوڑی چاہتی خلقونا شور بجور چاہتی اوہ انہیں کس را آگر دے اور دانے مسئلے کے ویچے اولیاء دانے شکول اولیاء گٹی دی اور داری داری دوڑی بہت چاہتی چاہتی بیا با غینا آگا خوشبوئی چکم بعد خلق گئی با توحیدو میں انہیں خوشبوئی رہا لکا باران تر سپا ہو بونا خوشبوئی رہا دی گلن تر چاہتی سورت آل عمران سورت آل اعراف کے تصور آیت نمبر 58 کے کہنا کہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا والذی اگر مگر چھ پاک نو یخرج نبات او اگر پس اچھ کو گندے نہ گند روزی تو دک کریں گے نو بیا با دا تختلابو نبراشی ستا مقابلی با خلق بخارق راشی لیکن صورت انام آیت نمبر 112 کی کم اچھی مناظری شوی دا خرخر دقا بھی وسا کتابو نبی وسا لیکن مار با جب ایسو ماران با امی پاگا خوڑ کے دا غرون دا ماران دا نمسا خوڑ تیر شوی دا باد رائے نو منگ منگ چوارو مگا علکان مگا تلو مگا تماشی لا نو ایک دا ماران براتن علکان دا چکم دا زوانان دی بار پلاران دی باگا مار راونی سا بار براخ کنو مر بے کا ماران اپا دک کے خوڑون کے پا دا سیلابون کے دو شیان نور برا دی یو شیع بن برا دی سر در را دی سر در را نو اگر چرا شی نو دا خڑی و بی ورد نیمه یا ختم شی او اگر دا شکی پاش بایی که اگر سر در پاس شی نو اگر نیمه نیم پکر آگری دا خانی دکی مکی نو اگر تا خلق راو باسی اگر اصوا دی او اگر شکی که بیا سر داری نو بیا کیری والا سونار چیز درگران کیری یودا خلق ری اگر اگر شکی چانهی چانهی اندر رو دی طوله نیمه نیمه طوله طوله سر تی راو باسی نو دا شان ستا دا توحید چه تا بیان که دی که بیا اگر دارنه که با سر در عمر او دی خلقو تا خورو نبایی او یعنی خلاب بایی سمودا خب بیا با ستا دی بیان نا دا خلقو یعنی خلقو ذهنون تا دا خلق روم تا دا توحید اگر دا سرو در اگر دا خیج او ستا دا بیان باقی بیا پا پڑو نبانه ولگی دا مثال لخوا اندل من سمای رو ری اللہ دا برن باران فساد اولیتون نو بیگی پری باران سرا او دیتون کندی وادای او دیت وادی جمالا بی قدر پندادخ پلی بانی وڑا کندکی لگی او بلاڑی شی اگر تا کندکی ریر لاری شی نو دا خلق برا رواني فاحت مسئلو نو پورتا کی سیلاب زبادر رابیا زگوچت زگو نو دا چه تال را دی نو پتکی بیولی وی پسپین پکڑا دی مولیانو گرم چشم نیزی در یاب زگو خیل شیخ بای دا زگو نو برا رواني ادا خڑی خڑی خڑی با خړ جامې او خړ کتابونه په سری ښه روان وي او جب وای مار وای دلته سړی را پیدا دانم راضی به و مما پورته کی وخت عمله سیلو مما یوقدون دا پکې پورته کی سیلاب هغه چې ګرمول کولش په هغې باندې پور کې سره سره ابتغا خلیت خلیت د پاره د جوړولو کالو چه کاری جوڑی تی امتان یا تا پر جوڑو لی سامان نور باقی مزبادون مثلو زگوی پشان دی اگا چه کم سر داری اگا چه راری پدا که واچه کٹوری که ورو تبل باقی مزگ راو خیجی زگ پیرا شما زگ تغلی ری کی اگا سم شه چه کم ده سر اگا پاس شی دا پایده از گونه تا کدال که دا کرنگی بیانی اللہ الحق مثال دا حق دا باطل حق تو سپینی و با اباتل هغه خړې اوبه حق سو هغه سره در په اما زبادو هر چی زګ دغه پټکی مټکی لاړه ختم شو هغه خړې اوبه ختم شي په دا وجه په نو لاړ چی بیکاره ختم و اما مان په اوناس هر چی هغه چی پایدار کې خلکو په ام کو تو فلر پاتې په دنیا کې ساغه توحید بیان غدا شي لکه سپینې اوبه خلکو د پایدار کې هغه سره در څوک زنانه بغیر بنگڑی جوڑ لاس تے چوری دغتا یا ٹیکا جوڑے پہ تندی لگوری یا ہار پسینہ بانے یا پپوز نتکا یا پخکل خدا بانو لگی استادا بیانا دا بزناناو ادھا سڑو پخکل خدا مزاین بچ خوشا خولی بچ پدے بانے پوش پہ دمی سادو کدال کدر اللہ علم تال دا کرنگ بین اللہ مثال نا دا حق دا باطل اس بشارتا چچاو مرلا مثلا دا پاردہ کدان چیمانا حکم در اخ پل لہو دات الحق ار خطنا غل جنت یا قل جون لہو دات الحق یو من چا یو الله رحمت یونه نور ته نوای او هغه کتان چې وینه ما حکم د الله بل ته واس کی لو ان لو ما فی الارض جميعا کچر شی د دې د پاره هغه سچ پد مکی ټول ومثلهم ما هو په شاندار سرداغ نور لب تدو به چې پی دیور کی په خبر کی په بند خلاصول دان نو قبول بده ما تو قبل من دستور دی مایدات بر 36 پیو لگو ده ما تو قبل من قبول بده نشی چې مثلا ونه من له دا د حق نو کبیا دی دا ټول دنیا تر در کوي کنه قبول بده شي دی د صدا کړ شي اولای کلام دا خلق دی دا سور حساب بد حساب د جهنم و ما اورن جهنم ازا جهنم به سلمی اړ بازاد ورته ده او تقابل کوي چې خلک وایي مړه ټول مسلمان دی ټول علما ټول یو شان ودي یو قرآن بیانې بل کسی کې یو شان دی یو موحد دی بل مشرک دی بدعتی دی دین فروش دی یو په دین پیسې لګوي بل په ګټي یو شان دی او من یعلم ای هغه څوک چې پوه دی چې انما انزل الیک هغه چې رالېږل شوی تا د رب څخه حق هغه حق نه لهو دا ټول حق دی من چاو نو کمن په شان دا چې هو ما چې ړوند دی الله کتاب نه یو شان دی نه خو ته عقل درکی نو عقل به والې که نه انما تذکرو اولو الالباب یقین پند اخلي عقل والا سوچ چکه یو قرآن بیا نه بی پیسې یا بل پې ګټي دا یو شان دی یو چې جاهل دی بل قرآن والے توحید والے یو شان دی عقل والا اولو الالباب دي څوک الذین عقلمن هغه کسان چې بونه کوره والې کوي په وعدې د الله امی وعده کړې الله ته هغه چې قرآن به زده کوي اناس مولاو زکړه د قران باندې پوره کوي بیان یې یو ولان قذونا المثال انما تی وعده الله که امید قران زکه ماته نه کړه که مولا دې هغه ماته نه کړه یو او دویم ولذین سرون ما امر الله به هغه ثان دی عقلون چې ادا کوي پوره کوي هغه حکم کړه الله پای باندې ادا کول سر رحمی بل دی یعنی خلکو ته خیر رسې دعا ويخشون ربهم دري ايري قدر خپلنا دالا دير نلګيا دي ويخافون سور خاص سور حساب ايري قد بد حسابنا چې قیامت ګور تر بد حساب کیږي ايري مطلب یا نه اوا کسان دي عقل من صبرو چې کلک شو په مشکلات خو ابتغاء وجرم رب یې پر طلب دردا درو دی دنیا لنا پینځه واقام سات جاری کوم شپګ وان پکو خرچو خرمم کې ګوره خرچو کوم ما دان رقنام چې ګور کړی دی تاس پټ او کارا ملازم خرج مم کې او بل اتم و درونه بل خزانه سیه ادا بکې په بیان ته توید باندې شرک درا شرک ودا پکې تو اولائک دا توسی بدون لہو حقوق بادار دل دے انجام دا آخرت جنتیان دی انجام دا آخرت شد جنات وادنینا جنتون دا میش کری دی یت خلون ها دنکی ودی تا اواغ سوک بام دنکی صالحا چی نیکانو دا پلاران دا اینا نیکانو والی وی آقا پلار چی دیئے نمو منی کرد دوی تیوی چی ورشا آقا پلار بام دن اکم پلار چی منی کئی کم پلار چی منی کول کئی غنیشت لیم اغه پلار چې بچته وي بچیا ورشه ورشه د دور شو دا داروجا مالیس کار محمد زمیدارو کوم دکان درا دادا مو بټه تر دا نو دا پلار مو ولا جنه ته ګوزي ګورم وا زواج هم بیا خدای وته چې بچی سړی خیر ورشه ته کور ته بیا غمد به کور ارث دی کوم ته ورشه در توکا و دور ته اولاد بچو ته ویلو چې پلار ته ورشه یو کس مزوری کړي سالور کسان پیدا واغته دا ته د قران والملائکه دا يدخلون وملائکه داخلي په دیوندار دروازه اته سي پتون اته دروازه دي هر دروازه نه ملک ملائکه راځي تو سلام بچوي بچوي بچوي سلام علیکم بچاو ده پتا بچوي تاسو بچوي تاسو ایت سلام ده سوې ته تهنیه ته مبارک باره دا سلام نه دنیا کې دا سلام شپږ قسمونه دي قران کریم کې سلام علیکم بچاو ده پتا ده بچوي تاسو پتا ودا تا تو کلک شیوی مشکله مثلا دکړې وات مشکلات راغلو پلار نه د قومونه بچانه مولیانه پیرانه تکلک مثلا نه پرېخه پنه ما قبدار سخه ستادان جام د اخرت او څنګه چې کوم نورو بېمانه ولذین قدو هذا الله اقته چې ماته وادي ده الله پدم بو مزوت الله غینا وعده کړو مولا ته و قران بیان نور کتابونه کې لګیارې امید قرآن تک نہ دنیا کے لگے آ رہے یو وقت او نما مر اللہ بے اپری کئی کٹ کئی آگ چوکم کرے اللہ پائے بانچے ادا دکھڑے شی سر رحمی کٹ کئی وہ اب سدوں پھر آر پساد خوری بدما کی شرکیات ابھی رات کئی سالور نولا کل سو ادار ندا کسان دید پر بد انجام دے بد کور دے الله یا اوس دی دا نه درې مې شروع کی په دې بل قسم دل چې رازق د کل شی نو الله نو له ذات الحق الله یبسط رزق لمن شاء الله پراخې مال چال جوه یو تنگې چال جوه خشي خوشاله شي دا دنیا پر په ژوند دنیا باندې ان دې ژوند دنیا په اخر کې الا متاع مگر لګ سکدا ويقول الذين كفروا بیا تجر او یا کدان چې انکار کړ له دا دات الحق نه وای لو لا انت الیات من ربه ولنا دل نشف محمد اسلام باندې یو معجزه درب دنه جواب قل ان الله یذل ما یشا ته گمراه و یقن الله گمراه کی چاله جو خشی په خپل عمل په سبب باندې و یا دی اته په کور کې دی مثالی ته قران ته من انا اچا چیاګه اگر اگر دی الله کتاب ته من نفسك دي آغا كسان دي آغا من جوهي من لما صلاة لهو ذات الحق و تتمنى قلوب ذكر الله و مطمئنشو خوشحالشو يرون دي پا بيان دي كتاب دي الله بان دي كرم خوشحالشو نتاسي الله بذكر الله تتمنى القلوب خبر دا پا كتاب دي پا بيان دي كتاب دي الله بان دي خوشحالي گرونا الذين آغا كسان آمن جوهي من لما صلاة لهو ذات الحق امالک نے ایک بل تھے رسول لہودا توب عالم خوشحال عیدیلا مبارک عیدیلا حدیث کرا دی بدل اسلام و غریبا و سعود غریبا کما بدا و توب للغربا اسلام پہ غربت کے شور شو غریبانہ اکثر و سعود غریبا ادر چ واپس بسی بیا غربت تا لگتنگ چی شورو شو پا اخیر کم دک اجزان اجزان با تکینی تو پا تو بالی الغربا تو مبارک بادی دا خوش علی دا پار دا غریبان آنو مبارک شوی غریبان آنو قرآن لاغ دی قیل من هم یا رسول اللہ غربا سوک دی نبی اسلام بی اللذین قال اللذین اسلحونا غربا کسان چې خلق اصلاح کړي دا کیدی اذا فساد الناس کله چې خلق کیدی خرابې شي بیا وی صالحون قليل دا اصلاح کوونکي لږ دي فیونات کثیر پړي خدا لږ کسان وي خام دا بلګي چې بل د اصلاح دا کیدی د اصلاح کوشش وکړي الذين دا خدای دې کی چې مونږ ته دا ټول مرګ د صالحینو کرا شي دا مصلحینو کرا شي الذين غسان دي مننا چې وې من الله مثلا چې له راتو حق عمل کنه یک بل ته رسولا نو توب عالم خوشالۍ دی مبارک بای دی او خو نما اب اخیستا منزل بیا ترغیب قران ته قذال کر تلناکا فی قمد دکرنگی لهم لگل تعالی پی امت کی قد خد من قبل امان پتا اکثر ترشی مکی دن امتونا سلام لگل در ارسال دفارا لام تعلیلیا لتتلو علیم اللذی افر چولو علی پاگی پا دی بانی اغا کتاب اوخین لگ چی وحشی تا تا تا دا بلو علی خام وان اتلو القرآن ما توکم شو چلو علم با قرآن صورتی نمل بہان میں کہ یا رسول بلغ ما دے لے کمر ربک اے دما محبوب ہمارا بلغ تبلیغ دا کتاب چلا گلے شتا تھا سورت دی پس کم سورت ابراہیم پای کے اخر کوئی ہا دا بلاغ دا قران کریم درتول کتاب دے رسول ابراہیم رم بے وئی رم بے ات کے کتاب ان اندر نہ لے کا لے تو خیر نہ تم نظر ما تے نور دا دیشا ازم شان کتاب را لگلے میں تا تھا دے پر چوبا تے عام خر ناس تیرون رنا تا بین ربی ملا سرات العزیز حمین دارن دلتا لتتلو علیم اللذی دی پر لگلے میدی لہا لتتلو آجی دی پر چولو لیتا پر دی خلقو باندی پاوام باندی آقا کتا چو حکر منگتا تا او حال داری چی دی انکار کن کی پر بلند میں ربان بادشاہ باند یا پر بی کتاب رحمان پر کتاب دن ربان بادشاہ باند قل ہو ربی و دا اللہ دم آراب دی دا چی قرآن را کردن لا الہ الا ہو نیش تے بلجت غبی دی اللہ نا علیہ توکلتو بدی اللہ دان سبارا ما آدی اللہ تا مطاب تلل دی ولو ان قربان بیادا جب ان منکرین دو قرآن تا او کچر دا قرآن او دا جواب دے دا مخی آد نمبر 27 چی موجیدہ والی نشان لاوی موجیدہ پریدا کبھی قرآن باندا قرآن روان چیز مکہ اوچوی مڑی خبر کدا با ایمان منی ننو ولو ان قران کچرا قران کریم سورت بیر جوال چروان کړی شه دیپ پدی باندې غره بتور موجوده او قطعت بیل ارض یا اوچوی پدی باندې زمکه زمکه ټوټی شي او کلمه به موتا یا خبره وکي پدی باندې مړی دا اوچت شي نو جواب ده لولا محذوب ده هغه جواب لغون تاسو ته مو سپارو غوړم بیا تا سورت انام آیت نمبر ملائکہ بطور موجودہ و کلم اور موتا خبر موڑی پا کر قرآن پیغمبر پا کر سیدھا حق پیغمبر قرآن حق دے و حشر نالم کلشین کو بولا راجہ مکم پر دیبان یار اوشے مقام د زنګ زناور وغي وچ دا قران حق دے نو ما کانو لیومینو نی دے چی ما ر پ اللہ کتابان الا ان شاء نو دار دل تما د لولا جواب یاد کر ما کانو لیومینو او کلمو بھیل موتا یا مڑی کی بدی پا کان دیبان مڑی ما کانو لیومینو بی چرم نی دے چی ما ر پ دیبان بل لال امر جام نتا سری بلکہ اللہ لے اختیار دار یو شیر ټول سیونو افلم یس الذین ان دی پوشی علم یعلم افلم یعلم یس په معنا ان دی پوشی وکتا چې من له مت الله ز تو حق ندی پوشی چې الله شاورو کچر خو خج د الله له دنا جمعیا توفیق ور کټول خلکو ته پیو دروانه خدا څنګه کله الله بیا خو زوري ما شم یا یس په خپل معنا غسم شه آیا نه مې له شو دی وکتا چې مارو د خلکو د ایمانونه نو جواب مخ تسری الله شاء الله او که چېرې خوښه شي د الله نو توفیق ورکړي ټولو خلکو د خپل کتاب د عقیدې توحید ولا دا الذین همیشه به کسان چې انکار کړی د قرآن نه انکار کړی له هدا تر حق نه همیشه به یي تصیبهم بما صنعوا رتیږ به ته په سبدا هغه مان چې یو کړه د قرآن خلاف سب ترتی خارتون عذابونه مصیبتونه او تو حلو او تا حلو قریبان یا با نادر شین نزدې د کورن څخه عذاب حتی کیا تی وعد الله چرا بشی وعده د الله مصیبت د مچر خلاص نشي بس ان الله لا يخلف الميعاد دارنګي صورتي توبه کې ذکر شو اخره کې الو دغه شان آیاتو اولا رون آیت نمبر 104 ا نګور دامن کرین ان نم دای چی یوب تنو فی کل عام په مصیبت کې مبتلا کول شي پاره او کار کې مرته یو ځل یاد ودل مصیبتونه دې ثم لا توبه بیا هم توبه نو را ګرځینه د کتاب دا ولا هم یذکرون دې بیا هم د پن نه اخلي نو دل درنګ ما چې خلاف کړو قران او خر مصیبت نو خلاص نه خلاف مکوا ولا ذو الذين همیشه بیا کسان چې انکار کړد قران نه انکار کړل انکار دا دې چې نه ځکې کنه اني بیا نه نو درتیګ وېتا په تاسو دا مچ دې وکړو سه وکړو قران خلاف کړد قاریاتون مصیبتون مسلمانان ټول مصیبتون کړی او تا خلو یا به واقعي شي دا عذاب قریبا نږدې من دار نه دی کورون څخه لکه په افغانستان باندې دغه راغلی و امریکا نو زموږ کور ته نږدې موږ په همګامله ونه کې چېرته روس راغلی په همګامله ټول عمر به په مصیبت کې حتی یات یواد الله حتی چې وعده چې مړ شي بس خلاص به شو یقینا الله یخلف المیعاد خلاف نه کوي خپلې وعدې بیا تسلی سره تخویب نه ولقد استوذ برسل من قبلک دا اکثره ټوکې شوې خندا گان شو پیغمبرانو سره مخکې ستان تش قرآن ورځول اوس تش قرآن ورځي په عملیات الذین کفروا نو مولت مرکه منکرین تا بیا مونی ولا غیدا په عذابونو کې پکې په کان عذاب عقاب څنګه زما عذاب او دې سالورم بابا خري په دې کوج قائم بکو الا کل شن هو الله نو له دعوت الحق اپا من هو قائمون یا غدا چا پوا دے پرورن اپنے قائمون عالمون ما نم کئی یا غدا چولار دے پوا دے یا غدا چا پوا دے پرورن اپنے بابا چی کڑی دی چسا کہ خخ خخ خخ بات کئی شرک بابا تاواز کئی کالا تاواز کئی وجعلو بیادا جرمون شرکتا وجعلو للہ شرکا اگر دو مشرکانو اللہ لدب رکھاون دال قل سموهم و یو معنا تاسو نمونه خې دي چې دا تا گنجبښ د غسل اعظم د ټک پټک د پلان کې دي یا قل سمو و نمونه واخلي خپل نوم سره د پیر بابا خپل نوم در دي د کاکا ته خپل نوم در دي د کاکا خو دا نوم نه ده نه پیر بابا ده د شیخ عبدالقادر دي خپل نوم خو دغه ده عبدالقادر لوی ځوان خو نه ده قل سمو و نمونه واخلي ام تو نبیونه یا خبر تاسو الله پاغما د دې په ذریعہ پاغما چې نه په پاغې بوس بوس بوس مکه کې ته د دې په ذریعہ الله خبر ولا الله خبر نه دې د علم الغیب وګڼل د تابات کې دا شاندارې او الله ته وسیلې پېښ کې خدا د الله نه لچاتو نه ګڼل ام بي ظاهرن القول ام تو یعنی ام په معنا د بل ماسه بل تو سموهم بي ظاهرن القول پک دا نمونه خود گئی ولتا پا زهر بی ناستا ستا پا خلی ده داتا گنجبش که ده شی ستا پا خلی ده غسل اعظم که ده شی ستا پا خلی بانده تک پتک کی گی ستا پا خلی بانده بشکل کشا که ده شی ایسی پام ده انکار نا بیا خوز با دی دیوال تا با دا مشکل کشا ستا پا خلی بشی دا ستا دا خلی خبری دی پختان دا ستا دا خلی خبری دی افا من هو قائمون اقادا چاقه عالم نے پاروں اس باندې پاو باندې کړی دي او ګردو مشر کان الله الله د برخوان دان په صفاتو کې قل سمو و نمونه واخلي یا تاسو نمونه خې دي ام ته نبیونه آیا خبره وي تاسو الله د دې په درې باندې پاو باندې نه پوي الله پاو باندې پزما کې ام بزار یا د نمونه تاسو کې دی دیلا چې د مشکل کو شاید داتا دي په زارا وینا د خلی تاسو تاسو په خلی ودا تا گنج بخشي خدای خو نه دی ویلی بل دین لیل دین کفرو بلکه خیر تکر شیر پرده کتان تا سما ویلی چه قرآن نی ویلی دا شروع ده کنده سر نا این دا شرک دست پا مخاقص ده موس خوب پاکه لگ لگ را دی روجه موجه اپا دیر کم را اصل شده کده چه قیده دی ٹھیک نی کنه موزن روجه دیسی پی پایدی حجونا حجم چرده و دا تیر شیر نیشت دیر اصل شی دا دے قرآن ٹول راغلے دی توحید دفارا دشر دفارا اج کم اولادانہ بے زما ڈر غسا کی مت کم وقت بیان کرے با خالق پہ شرکیات کے خدی بدعات کے بول دین اللہ دین کفرو بلکہ کہ کراش کرش پارا کتان چین کار کرے دے لہودا تول حق نہ سوتا خیسہ شی مکرم چل ولدی دی یا مکرم شرک دی مکر شرک وسود وسود دوانے سبیل ابن پر شود دالا دے کتاب نہ احمد اللہ او چاچ گمراہ کی پر دی اللہ پمالہ من ہاد نشته ویدر سوک لار خون کے تخویف دنیا دی لے دے عذاب پر جوند دنیا کے او خامخا عذاب دے آخرہ دیر سخت دے او مالا من اللہ من واق او نشته دی لے دے اللہ سو خلاص ان کے واق بچ کن کے اس بشارت من مطول جنتی اللہ تھی صفت دے جنت آچ وعدے کولی چی معاہدین متبید سنت سر بھائی کی بات اللہ اندی دے انہائینا والے او کلوها دائمان خوراکونا دی بایی میوی دی بایی همیشا وزلوا او آرام با دی بایی همیشا سور این آرام تلکا اوک بلدین تقاو دا انجام دی دا کتان چی ویرد اللہ اند اللہ کتاب تکینا تا اوک بل کافرین انجام دو منکرون ان نارور دی والدین تنور کتاب او کتان چوار کرم گایی تا کتاب تاسو یا پرخون او خوشحالی کی پاک کتاب چیز علی گلے شہد ایتا تا او شکر خدا چی دور خکل کتاب در علی گلے پیغمبر اسلام تو واللہ ساڑیر شکریہ ساڑیر میرا بانی اللہ دور خکل کتاب چی سار نو ساڑی ناس سڑکین سا سڑشیوی سوکا اسی دور سات کینی کنا دلہ سنکین تر دی وقتا پوش پتا تا لگی بوداگان امنا زیادہ زوانا دا دی کتاب کمال دے زم ناتی ما دا دی ناتی دا لکا تازی ما دی وقت خلکو خلق گور غمړو شو روجا په چاله کې دی په چا باندې بلسي که خبره زکه جنگ کوي اته ته تاثر ساده خو خوشاله خوشاله دا قرآن کمال دی هغه ځان چور کومګای تا کتاب په هم د کتاب خو خلق دی یا پر خو نه خوشاله کې په کتاب باندې چرګری شته ته شکر خدا چې کتاب را لرو اته کتاب بیانونه کې د مخترب لګ خدا مون خو مون خو په تیرو کو ومن الاهداف باس انور هذه اباد دلنا من وسودي ان كرباد چن کار کے با ټول قران انکار نه بعد د مثلا توحید په بیانو کنه دا د اجرت مثلا بیانو خا او دا د مودیانو خبر په کومه کومه در صورت مکو کنه نو قل انما امرت هو دستا ما بندنه ما تو کوم شو انا عبد الله چې بندگی کوم کوم د الله اشرک بن کو ایثار من جوړند الله تعالی سو چې دستا خبرونه د مت الله ته سر کړی پیدا اللہ خبر بکم الہ ادعو دی اللہ ترا بالما خلق دی اللہ تری واپسی وکذالک بیا ترغیب قرآن تا چونکہ پا دی صورت دی مطر دیر سخت آوار دودات الحکم دیکھ تکلیبون دیر تسلی دیر زیادی ورکر دیو تا وکذالک دک کرانگی راولیگم انگا تا تا قرآن حکمان دک دکمان عربیان پا ساپا جبا کے او سب بیا زجر مداہن تا ولین تبا تا واہاو اکو جرتا تبا روکرا تو خواہشاو دی مداہنین ہو چیزا مدہ مسئلہ مو بیانو فردان شراغلی تا تا دی قرآن مالک میں اللہ امین والی نبی تعالی دی طرف دا اللہ سوک دوس انوز خلاص ہون کے بیا تسلی ترغیب تبی ولقدر سلنا رسول من قابلک پتا کسر لگلی مو پیغمبران مکستانا نوح علیہ السلام دا ٹولا ابراهیم ته دا دی یو اعتراض جواب د چور دی د خو خدي دی هده بچی دی نو در پیغمبر خدي می په ډاکټر لګری مو پیغمبر هم خستانه ګرځي مو ایله بی بیان او بی بچی خو هغه د بچو او خود قران د الله کتاب بیان نو بند کړی او ما کان لرتور نه ان شي کې د پاره د پیغمبر ان دا چې راتلو کې موجوده الا باذن الله مگر فجرات الله د پیغمبر په لاس کې موجوده نشته لکل اجل کتاب د پر دې رونیټی دی وخت مقرر لیک دی یعنی وخت دی یم خل الله ما شاء لرکی الله اغا وساو شیطانی د دروند مو منقادین چې خوښ شي یم خل الله مهکی لرکی الله اغا وساو شیطانی چې وغاړي الله د چانه د مومن منقادی چې د الله کتاب د اغلی دی دا درنه شوبات درکې واشه دا معنی امام غزالی کړی دا خام یم خل الله ما عشا محقی اللہ شبی خدا سے آگا شبات شرکیا چو گواری اللہ دڑون دا منقادین چی چاکے انقیادی دالا کتاب سر شو کی وہی اس بیت مضبوط اللہ دلال توید پڑون دا منقادین کے منقاد چی قرآن لراغلے یعنی آگا شبات بلری کی آگا توحید اگر دلائل بستا پڑھ کے مضبوط کی وعندہ ام الکتاب اللہ سا دے اصل کتاب دا محی و دا اس بات یعنی اختیار دا اللہ سا خلے وعندہ نوری انہ کا بیا تسری یا باقیم تا تا بعد یا گا آگا دا چنگوادہ کو دی سرا یا یرو دی او نتوفینہ کا یا بمگوالو تا رفینہ مالے کل خیب بلا لیکن پتابہ رسول دا اللہ دا کتاب دی والین الخصاب وعندہ حساب کتاب دے تو بیان کوا نور با زب پوش دی پوشا اولم یارو او بیا دلیل اقلی او تسلیم دا اولم یارو آیا نگور دا منکرین چی منگ رات لکو زمکی تاز کمو دیل چار چار بیا زمکی نمرد دا مشرکان زمکا پا مکہ کی تش شرکو طول زمکا دا شرک نڈکو اللہ یو تن پیدا کو دا تی تنو چی پلار زمک مخ کی نمرو اللہ پیدا کو چا تا پتا چی دے بسی او هغه بیا کار شروع کو د مشرکان ازمه ختمه شو زنګ په علاقه کې شر قران الله راولېګم او مشرکان ازمه کې د بدعتیان ازمه کې ختم شي ټول دغه بچی ټول موحدین شو تقریبا نه ګور دا منکرین چې موږ راتل کو ازمه کې ته د مشرکان کمو دي له چار چا بیا توحید خوريږي یو درسي بیا دوشي پیزه شي له شیشل شي ولا یحکم الله په تلا کړی دا چې دا ازمه کې بټول توحید نه خوري ڈکئی لا مواقب علی حکمی نیشتے و رستو کون کے پیسلی دا اللہ علی سوک و وصری و حساب او دا اللہ علی زیر صاحب و علا اس تشجیر پیل بیان و سر تسلی و قدم کر اللہ دینا پتکتا تدبرنا کروا کتان چی مکی دینا و دا اللہ علی کتاب خلاب نفع اللہ المکر و جمیع اللہ علی اختیار دتا دا تدبیر طول دا غیر تدبیر میں پیولتا کرو یا اللہ ما تکذب کل نفسینا پو دے اللہ پامان چی کئی آرہو نفسا جس کے نیکی کے بدی کے قرآن خلاف کے واسالم کفار ادر چپوش من کردہ لال کتاب لمن قبدار کہ چالو انجام دا آخرت ویقول لذین وائی آکدن چ انکار کرد قرآن نا انکار کر لہودا تو وائی لست مرتلا نہیں تھا پیغمبر تو کتا تو جی تو عالم نے تو علی خبا کے پیغمبر دے تو پیغمبر نے تو جواب قل کفا باللہ وہ کافی دے خاصا لا گوا پمن زما فسا سو کے چیز پیغمبر ما تم ہوتا اللہ کافی اللہ زما گوئی کڑا اللہ ویلی دی بلوا تم بینا تم فی زور الذین اوت العلم ما تول العلم ویلی شہد اللہ ان لا الہ الا اللہ الملائکہ تول العلم ما تول العلم ویلی تو توید بیان ما تول العلم ویلی تا تین دی ویلی قل کفا باللہ شہیدا وہ کافی دے خاصا لا گوا پمن زما استاد کے او اغه تو کافی دی چې اغه سره د علم د الله لري کده اغه ما تعلیم تر ته موي به تین سیل وشي نو مقصد د سورته نبی شر په دعا په باندې دلایل مختلف قسمونه سورته سلوری سی او لیسا کې پنځه قسمه دلایل یو دا چې خالق لکل شین هو الله بر او ګره کته ګره چا پیر ګره داونه ډی کده دا چا پیدا کړی دویم قسم عالم به کل شین هو الله په خېټه کې دوارې زانه کنر ده کما ده نو پارس پوی ده من درم کم دلائلو محا پیدلی کلی شیونو اللہ ان لہو داتو الحق سرور کسم سرورم کسم متصرف کلی شیونو اللہ ان لہو داتو الحق پیندم کسم طولی پرختی زمائی تابیدار عجیزی کئی ماتا اراد پرختم ان لہو داتو الحق دویم باپ کے دویم کسم دلائلو زیم ساجر طول میری مسجود ان لہو زیم مسجود ان طول میری ساجر ان لہو داتو الحق دریم قسم دلائل دویم قسم با دویم باب کے زی مارا بطول میں مربوب لہو دعوت الحق پا دریم باب کے زی ما رازق اٹول میں مرزوق لہو دعوت الحق زی ما قائم با پار روشی اٹول ما تا مختاج زی ما تا معلوم تول اللہ وی لہو دعوت الحق آخرہ کے بیا دسلائی و تسلائی و ایسا آنو کچھ موزو کو بیا نروو چوٹی نشتے خواہ سبق وہ